De ce, mamă, de ce, tată, m-ați iertat de prima dată? M-ați iertat și m-ați iubit și eu iarăși am greșit. Bună măicuță, dragă drecuță, bine n-ați făcut. V-ați făcut de mine milă când eram doar o copilă. Bună măicuță, dragă drecuță, bine n-ați făcut. Mi-ați dat tot ce aveați în casă să-mi fie viața frumoasă. M-ați ținut cu zile bune să nu știu ce-i rău în lume. Bună măicuță, dragă tăicuță, bine n-ați făcut. Pentru mine ați muncit și nu mi-ați cerut nimic. Bună măicuță, dragă tăicuță, bine n-ați făcut. Mult putea să-mi folosească doar o palmă părintească, doar o palmă și o povață să nu fac glumă din viață. Bună măicuță, dragă tăicuță, bine n-ați făcut. Să-i fi plâns eu de copilă, nu să-mi plângeți voi de milă. Bună măicuță, dragă tăicuță, bine n-ați făcut. Vă cer din suflet iertare pentru zilele amare. Mi-ați făcut viața senină de flori și de soare plină. Bună măicuță, dragă tăicuță, azi vă dăruiesc gândul meu cel mai frumos, cântecul cel mai duios. Bună măicuță, dragă tăicuță, ce mult vă iubesc. Mulțumesc. Mulțumesc.